A vonalban pedig Puzsér Róbert, újságíró. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Bolgár úr! És írt az Indexen egy szokás szerint kemény véleménycikket, de az az érzésem, hogy egy dologban, mintha különbözne a korábbiaktól, vagy a többiektől, az általánostól, mert önt általában úgy ismerik, hogy mindig szókimondóan beszól valakinek, vagy valakiknek, jól elküldi őket, és tulajdonképpen ez a vélemény mondásának a legjellegzetesebb tulajdonsága, nagyon erősen túlhangsúlyozva, talán karikírozva is, jól odasóz, jól odavág, de most írja, azt írja, és én szó szerint veszem, és elfogadom, valahol a cikkében, nem viccelek, nem trollkodom. Hogy a hallgatók is értsék, miről ír, erről az ispánságról, vármegyerendszer visszavezetéséről, hogy nem kellene megállni félúton, és kifejti a véleményét. De kezdjük ezzel. Tényleg nem trollkodik, nem viccel? Jól érzem, hogy ez, amit itt most ír, teljes elkeseredéséből fakadóan kemény, és nem csak azért, hogy odavágjon most éppen Orbánéknak? Nem. Nagyon jól érzi, Bolgár úr. Arról van szó, hogy én át kellett, hogy értékeljem az országra vonatkozó tudásomat. Én eddig úgy képzeltem, hogy Magyarországon, és eddig ez úgy is tűnt, mindig egy kicsit többen szavaztak Orbán Viktor uralma ellen, mint amennyien Orbán Viktorra szavaztak. És ennek megfelelően én az Orbán Viktort elutasító véleményekhez úgy álltam hozzá, hogy hát ezeknek programot adni, ezeknek identitást adni, ezeknek jövőképet adni, ezeknek egy nyugatos normarendszert adni, ez az értelmiség feladata. Hogy megképezni Orbán Viktor uralmának a nemzeti radikális illiberális Magyarországnak az alternatíváját. A jövőre vonatkozóan talán nem 22-re, talán 26-ra, 30-ra, 34-re, az Isten tudja mikorra, de majd egyszer eljön ennek az ideje. Na most a helyzet az, hogy ez a választás és ennek az eredménye, ez átírt mindent. A helyzet az, hogy nincs, hiányzik hozzá a társadalom. Hát annak, hogy polgári Magyarország, annak, hogy nyugatos normák, annak, hogy liberális demokrácia Magyarországon nincs többsége. És ennek a fényében, meg ez nem is egy, innentől kezdve nem is egy legitim óhajtás. Ez nem is egy legitim program, mert a helyzet az, hogy a magyarok nem ezt akarják. És most, ha én hiszek a népszuverenitásban, és hiszek abban, hogy a magyar társadalom el tudja dönteni, mert hát mégiscsak a társadalom, mégiscsak a nép a legfőbb demokráciában, liberális demokráciában mégis a nép a legfőbb szabályozó erő, azt kell, hogy mondjam, hogy el kell fogadni, hogy ez a nép, ez a társadalom, ez az elit és ez a vezető Orbán Viktor Magyarországon feudalizmust akar. Nem pusztán arról van szó, hogy formailag feudális intézményeket akar, hanem tartalmilag, lényegét tekintve azt akarja, nem csak az elit és nem csak az Orbán Viktor, de a magyar társadalom is azt akarja, hogy Magyarországon ne a jog, hanem a kegy szabályozzon. Na most, hogyha ez a helyzet, ezek a körülmények, akkor viszont a minimális elvárás az lehet ezzel a rendszerrel szemben, hogy akkor legyen a rendszer az, ami. Hát, hogyha ez a rendszer, egy feudális rendszer, alapvetően egy hűbéri hűség és adomány viszonyában kifejeződő rendszer, akkor legyen formailag is az. Miért kell megjátszanunk, hogy köztársaság vagyunk? Miért kell megjátszanunk, hogy képviseleti demokrácia vagyunk? Mi szükség van ezekre a köztársasági díszletekre? Hát ezek Budapestnek a vörös rongyai, amelyekbe öltözött Budapest. Nem én mondom, Orbán Viktor és a kurzusa gondolja ezt így. Akkor miért veszi magára a vörös rongyokat? Orbán Viktor és az ő kurzusa. Ez egy illiberális rendszer. Miért miniszterelnök, miért köztársasági elnök, ők tisztelik ezeket az intézményeket? Nyilvánvalóan nem tisztelik, hiszen ez is hűbértárgya, ezt is úgy utalják ki, ahogyan a szektorokat, meg a birtokokat. Akkor miért van ezekre szükség? Miért nem válik Magyarország formálisan is monarchiává, de nem alkotmányos vagy parlamentáris monarchiává, mint a nyugat-európai monarchiák, mint Spanyolország, Dánia, vagy az Egyesült Királyság, hanem feudális monarchiává, és azon belül is az érett feudalizmusnak a kormányzati formájává, a abszolút monarchiává. Ez az abszolutizmus az, ami Magyarországon a gyakorlatban megvalósul. Akkor mi szükség van ezekre az ócska díszletekre? Mi szükség van a köztársasági élményre? Orbán Viktor szabadságharcot folytat a nyugat ellen. Akkor ez a szabadságharc, ez miért egy ilyen korlátozott szabadságharc? Miért csak a szektorokért, meg az uniós pénzekért folytat szabadságharcot? Miért nem folytat az ezer éves Magyarországnak a tradicionális berendezkedéséért, a koronás királyságért és a feudális monarchiáért szabadságharcot, mikor jól láthatóan nem létezik az a világerő, amelyik ezt ne engedné, mert ha létezne, már régen közbelépett volna. Ha létezne az a világerő, aminek a kedvéért Orbán Viktornak meg kell játszania, hogy ő egy köztársaságot vezet, hogy ő egy liberális demokráciát, vagy akár csak illiberális demokráciát vezet, ha ez a világerő létezne, már közbelépett volna. Nincs, ez a világerő nem létezik. Orbán Viktor folyamatosan kapja a kiutalásokat az Európai Uniótól, folyamatosan kapja az uniós pénzeket. Nem hiszem el, őszintén már nem hiszem el az Európai Unióról, hogy bármit szembe tudna helyezni Orbán Viktornak és a magyar népnek azzal az akaratával, hogy Magyarország formálisan is legyen feudális monarchia. Ugyan mit veszítenénk mi magyarok, hogyha formálisan is az lenne a rendszer, ami egy illúziót? Én azt hiszem, hogy egy hazug illúzióval, egy hamis ábránddal az ember nem, ha elvész, nem szegényebb lesz, hanem gazdagabb. Igen. Valóságosabb lenne ez a rendszer. Miért nem az a rendszer akkor már ami? Ez a kérdése. A borulátó pillanataimban én is úgy érzem, hogy hát úgy látszik a magyar társadalomnak nem kellett ez a polgári berendezkedés. Sokáig ugyanazt hitte, hogy ettől majd minden jobb lesz, aztán rájött, hogy ettől nem lett minden jobb, sőt bizonyos dolgok talán rosszabbak is lettek, úgyhogy inkább nem kell vezessen engem valaki akárhová, talán vissza ezer évre, vagy legalább a múlt századba. De nem lehet, hogy Orbán ezt is csak, ezt az új feudalizmust, vagy régi feudalizmust tulajdonképpen ugyanannak a kettős játéknak a keretében képzeli el, hogy hát mondok a nosztalgiázó híveimnek is valamit, hogy legyen vármegye rendszer, meg főispán, és akkor ők is boldogak lesznek, miközben én csak egy dolgot akarok, nem azt, hogy király legyek, vagy helyreállítsuk a monarchiát, hanem azt, hogy minden hatalom az enyém legyen, és ennek keretében bárkivel bármit megcsinálhassak, csak hát nem vagyok tábornok, úgyhogy nem ölthetek tábornoki egyenruhát, nem vagyok az egyetlen párt, bár most már lassan egyetlen párt, központi bizottságának első titkára, kénytelen vagyok miniszterelnök maradni, és ezért ennek a keretében játsszuk végig ezt a játékot. Tehát biztos, hogy szó szerint kell érteni, és így logikusan végig gondolni, ahogy az előbb végig mondta nekünk, hogy hát akkor már egyenesen játsszák végig, de lehet, hogy éppen ezt nem akarja egyenesen. De most már csak az a kérdés, hogy miért nem akarja egyenesen? Miért kell Orbán Viktornak, aki teljhatalommal vezeti Magyarországot, miért kell billegtetnie a saját hatalmát? Miért kell ilyen ügyesen egyik zsebbe is pakolni, másik zsebbe is, egyik mérleg egyik serpenyőjébe is, másikba is? Miért, mi szükség van egy teljhatalmú vezetőnek, aki tényleg bármit megtehet Magyarországon, és tapasztaljuk, hogy bármit megtehet, és bármit meg is tesz? Miért van szüksége még mindig arra, hogy megjátsza a köztársaságot, hogy megjátsza a liberális demokráciát, megjátsza a képviseleti demokráciát? Én azt gondolom, hogy már Orbán Viktor hatalma régen túl van ezen. Én elhiszem, hogy 2010 előtt Orbán Viktornak ezt a billegést, ezt a hintapolitikát, ezt az ügyes ravasz, én egy kicsit ígérek nekik is, én egy kicsit ígérek amazoknak is, kiegyensúlyozom az erőket, hogy én középen maradjak, és én legyek pozícióban. De én azt hiszem, hogy a történelem mára, és Orbán Viktor rendszere mára meghaladta ezt a státuszt. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor mára teljhatalmat birtokol, nincs szüksége arra, hogy alkalmazkodjon a körülményekhez. Orbán Viktor alkalmazza a körülményeket. Ő teremti meg a körülményeket. Pontosan, önmagához alkalmazza a körülményeket, akkor most én csak ezt nem értem, hogy ki, melyik az az erő, aminek a kedvéért Orbán Viktornak meg kell játszania, hogy miniszterelnök, holott király. Valójában már most is király. Hát miért nem rakja az esztergomi érsek, az esztergomi bazilikában a fejére a szent koronát, és miért nem koronázzuk törvényesen királlyá, és miért nem valósul meg az a rendszer, amit ő itt amúgy berendezett. Mi szükség van arra, hogy Magyarország teljhatalmú vezetője hazudjon magának köztársaságot, hazudjon mindenki másnak köztársaságot, mert valahol valaki a háttérből valamiféle Soros György ezt elvárja. Mióta szolgálja ki Orbán Viktor a Soros Györgyeknek az elvárásai? Az Európai Unió elvárja? Mióta szolgálja ki Orbán Viktor az Európai Uniónak az igényeit? Hát itt lenne az ideje, én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor hatalma tartott, hogy formálisan is azzá tegye a rendszerét, ami tartalmaz. Igen, de ezt egész komolyan hiszi is, mert odáig jut a végén az írásban, hogy Magyarország nem korszerű, hanem tradicionális állam, legyen hát az, ilyen a király. De el tudja képzelni, hogyha Orbán Viktor akarná, akkor ezt meg is tudná csinálni? Ez nem csak az írói képzelet terméke? Nem, én el tudom képzelni. Mit nem tudott eddig megcsinálni Orbán Viktor, amit akart? Mit nem tudott az elmúlt 12 évben? Azért pár dolgot akart Orbán Viktor. Ki akarta utasítani a CEU-t? És ki utasította a CEU-t? Le akarta enstandolni a nyugdíj megtakarításokat. Enstandolta a nyugdíj megtakarításokat. Mi volt az, amit ő itt nem tehetett meg? Mi volt az a szituáció, amikor Orbán Viktornak alkalmazkodnia kellett? Én két ilyen esetre emlékszem, amikor felgerjedt ellene a közhangulat, az egyik a netadó volt, a másik az meg az olimpia, olimpia rendezés. Akkor ott felgerjedt a közhangulat, de valójában egyik esetben sem lett megmérve, hogy valójában a többség mit óhajt. Na most ez a két eset, ez valóban ilyen volt. Én nem gondolom, hogy a koronás királyság és a feudális monarchia restaurációja az egy ilyen intézkedés lenne. Az a helyzet, hogy már most, tartalmilag már most ez a helyzet. Azzal, hogy a forma leköveti a tartalmat, tulajdonképpen csak az lenne a rendszer, ami. És én úgy vagyok vele, hogy ha a magyarok feudalizmusban akarnak élni, én nem vagyok hajlandó mást akarni. Én amúgy a liberális demokráciában, meg a képviseleti demokráciában, meg a jogállamban hiszek. Én abban élnék szívesen. De annyira nem akarok abban élni, hogy elhagyjam a hazámat, már csak azért sem, mert Magyarországnak nincsenek magyar ajkú gyarmatai. Tehát én nem tudok egy olyan helyre elmenni, ahol szintén van magyar nyelvű közélet. Engem a nyelvem, a kultúrám egyszerűen ide köt. De nincsen jogom ahhoz, hogy megmondjam a magyaroknak, hogy ők már pedig éljenek egy olyan rendszerben, amilyenben én élnék. Hát joga van. Mert én azt jobban tudom, hogy az miért meg hogyan helyes. Azt viszont meg elvárhatom, és ez az utolsó elvárásom Magyarországgal, meg Orbán Viktorral, meg a magyarsággal szemben, hogyha ők berendezik azt a rendszert, amelyben ők élni jóhajtanak, ami a feudális abszolutizmus, akkor az legyen az, ami. Ne hazudjunk képviseleti demokráciát oda, ahol feudális abszolutizmus van, mert senkinek nem tartozunk ezzel a hazugsággal, mert nincs senki a paravánok mögött, aki ezt elvárná. Nem létezik az a világerő, amelyik ezt megköveteli a magyaroktól, és ha ezt Orbán Viktor elköveti, akkor lecsap, mert ha ez a világerő létezne, már lecsapott volna. Hát nem szép jövő, vagy nem szép múlt, amit fölvázolt itt nekünk, bár nagyon szép látványos külsőségei lesznek, hogyha ez megvalósul. Viszont miután a történelem eddig még nem állt, meg legfeljebb néhol megpróbálják visszafordítani, mint például itt is, nem lehet, hogy akkor miután megteremtik újból a monarchiát, és Orbán Viktor valóban király lesz, és ezt most nem viccből mondjuk, hanem komolyan, akkor utána azért jön előbb-utóbb egy polgári forradalom, hiszen arra ment a világ. Igen, akkor lehet, hogy egy nap eljön egy polgári forradalom, de legalább egy tiszta helyzet. Legalább a társadalom felé is egy jelzés, hogy itt a polgári forradalom elmaradt, vagy hát ugye volt itt polgári forradalom, szerintem volt itt mindjárt kettő is, 1848-ban meg 1956-ban, de hát mind a kettőt vérbe folytották az oroszok, teszem hozzá. Ebben a szituációban a polgári forradalom még mindig napirenden kell, hogy legyen. De amíg van egy álpolgári struktúra, amíg van egy látszatpolgári berendezkedés, addig kvázi a polgári forradalom okafogyottnak tűnik. De ez csak egy káprázat. Valójában feudalizmus van. De amíg formailag nem válik feudalizmussá, addig az üzenetértéke sincs meg a dolognak, hogy itt késik a polgári forradalom, de egy nap eljöhet. Talán ezért nem akarja formailag feudálissá szervezni az országát Orbán Viktor, mert ebben az esetben bizony egy Kossuth Lajos egy nap eljöhet. Ő neki Kossuth Lajos is kell, ő Kossuth Lajost is integrálni akarja, ezért van szüksége a köztársasági díszletekre alig, hanem meg ezért kell elénekelni a Kossuth nótát, mintha csak Kossuth Lajos nem köztársaságot, liberális demokráciát, képviseleti demokráciát óhajtott volna, mintha nem polgárosodást akart volna, akár Kossuth Lajos, akár a márciusi ifjak, de hát minden kreditre szüksége van Orbán Viktornak, úgy a legitimista erők támogatására és a legitimista érvelés igazolására, mint a köztársasági érvelés igazolására. Puzsé Róbert nagyon dühös volt, de minden oka meg is van rá sajnos. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Köszönöm, viszont hallásra!